Turkmenian. Bună dimineața. Bună. 10. Dimineața. Bună dimineața. One more time. Bună dimineața. That. Good morning. Bună dimineața. I'm learning some Romanian words. Învăț câteva cuvinte în limba română. But I don't know when to use them. Dar nu știu când să le folosesc. I go to the store. Mă duc la magazin. Viața mea. Viața mea. I go to the store and I walk in and I say tot ce am. Mă duc la magazin și spun tot ce am. Dragostea. Dragostea. I have no idea what I'm saying. Nu știu ce zic. I want to bring you greetings from our church in Chester, Virginia. Vreau să vă aduc salutări de la biserica noastră din Chesterfield. This place is doing great things. În acest loc lucruri mari se întâmplă. And we're excited to be a part of it. Și noi ne bucurăm să fim parte de ceea ce Domnul face între voi. Pastor Teo, there are a few more people here than there were at the Culture Center. Sunt puțin mai mulți aici decât au fost la Casa de Cultură. I think you need more building already. Cred că aveți nevoie de o clădire, o sală un pic mai mare. Amin. Amin. Do you realize what God is about to do in Romania? Vă dați voi seama ce Dumnezeu e gata să facă în România? Do you have any idea what God is about to do in Romania? Aveți voi vreo idee ce Dumnezeu vrea să facă în România? In 1988, in a secret place, într-un loc secret, people were talking about a revolution that would come. Oamenii vorbeau despre o revoluție care va urma. In 1989, în 1989, the Bible says that 8 is the number of new beginnings. Biblia spune că 8 este numărul începuturilor noi. And in 2008, și în 2008, the Lord shared with me on Friday night in the youth meeting, Dumnezeu a împărtășit ceva cu mine la întâlnirea de tineret, that there is conversation going on in the secret place. Că lucrurile au loc unele discuții. For a real revolution that will happen in 2009. Pentru o revoluție adevărată care se va avea loc în 2009. If you believe that God has a revival for Romania in 2009, pentru România în 2009. Stand up with me and let's thank him for it right now. Picioare și mulțumiți-i lui Dumnezeu pentru trezirea care o va aduce. Thank you, Jesus. Îți mulțumim, Iisus. And you might think that the American preachers just come to get us excited. Poate ai crezut că vorbitorii din America vin numai să vă facă mai entuziasmați. I really believe in my spirit that God has something planned for 2009. Eu chiar cred în Duhul meu că Dumnezeu are pregătit ceva special pentru 2009. But it's important, dar este important, that the prayer and the faith of 2008 grows. Rugăciunea și credința din anul 2008 să crească. You as a church need to pray more now than you have ever prayed in your life. Voi ca și biserică trebuie să vă rugați mai mult acum decât v-ați rugat până acum în viața voastră. You need to come to the pastor, say I need to come into the church and pray. Voi trebuie să veniți la pastor să spuneți eu trebuie să vin aici mai devreme să mă rog la biserică. Early in the morning. Dimineața. Late at night. Târziu seara. Middle of the day. În mijlocul zilei. Make a commitment to pray. Să faci un legământ să te rogi. God has good things planned for this church. Dumnezeu are lucruri pregătite pentru această biserică. I found out this week that I'm a barbarian. Am aflat în această săptămână că sunt un barbar. Because my ear comes down and connects at the bottom. Nu, barbar, pentru că urechea mea e legată de față. Ted comes from a special group. Ted vine de la un grup mai special. I come from a bad group. Și eu vin dintr-un grup mai barbar. Some of you may wonder about America. Unii poate vă gândiți la America. You might be thinking right now. Poate vă gândiți chiar acum. Do they have toilets in America? Au acolo toalete în America. Do they have cars in America? Au acolo mașini în America. Yes, we do. Da, avem. And we are not barbarians. Și nu suntem barbari. But I do want to introduce some barbarians. Dar vreau să prezint niște barbari. They're part of the team that we brought with us today. Sunt parte din echipa care am adus astăzi aici. I'd like to ask everybody from Christian Life Worship Center just to stand up. Cei de la Christian Life Worship Center, vă puteți ridica. We are honored all to be here and to be with you today. Noi suntem toți onorați să fim alături de voi astăzi. And please give us a chance to shake your hand before we leave today. Și înainte ca să plecați astăzi, dați-ne ocazia să vă strângem mâna. Thank you. Mulțumesc. I have one more secret and then I want to share something very quickly. Am încă un secret pe care o să împărtășesc ceva ce Domnul a pus pe inimă. No one can tell my mother. Nimeni nu poate să spună mamei mele acest lucru. We moved to Germany in 1997. În 1996 noi ne-am mutat în Germania. We lived there for 3 years. Timp de 3 ani am locuit acolo. Working with the church in Germany. Și lucram cu biserica din Germania. And it was a wonderful time. Și a fost un timp minunat. We also came to visit Romania often in that time. În acea perioadă de multe ori am venit să vizităm lucrarea din România. I need to make sure you edit this off of the tape. Și trebuie să mă asigur că voi ștergeți de pe casetă ceea ce urmează să spun. My mother is German and she can never hear this. Mama mea este germană și nu are voie să audă ceea ce vreau eu să vă spun. If the Lord ever sent me back to Europe. Dacă Dumnezeu m-a trimite în Europa. I don't think I would go to Germany. Nu cred că aș merge în Germania. I think I would come here. Cred că aș veni aici. Amen. Amen. Brian Chu is going to bring you a message today. Brian Chu va aduce un mesaj pentru biserica astăzi. I just want to give you a quick word of encouragement. Eu vreau doar să aduc un cuvânt de încurajare pentru voi. Turn with me to Romans chapter 4 verse 16. Deschideți cu mine la Romani capitolul 4 versetul 16. Romans chapter 4 verses 16 through 22. If you would just read Romani 4 16 și vom citi până la 20. Până la 22. De aceea moștenitori sunt cei ce fac prin credință, pentru ca să fie prin har și pentru ca făgăduința să fie chezășuită pentru toată sămânța lui Avram, nu numai pentru sămânța aceea care este sub lege, ci și pentru sămânța aceea care are credința lui Avram, tatăl nostru al tuturor. După cum este scris, te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri. El, adică El este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu în care a crezut, care înviază morții și care cheamă lucrurile care nu sunt, ca și cum ar fi. Nădăjduind împotriva oricărei nădejde, El a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum îi se spusese, așa va fi sămânța ta. Și fiindcă n-a fost slab în credință, El nu s-a uitat la trupul său, care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu, de plin încredințat, că El ce făgăduiește poate să și împlinească. De aceea, credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Doamne, mă rog ca în această dimineață să vorbesc fiecare persoană care a venit în casa Ta. Mă rog, Doamne, să luminezi acest pasaj și să faci să înțelegem ceea ce Tu ai vrut să ne spui. Mă rog să-L binecuvintezi pe Doamne, pe Denis, în timp ce va vesti cuvântul Tău. Mă rog ca limba lui să fie campana unui scriitor iscusit în mâna Ta. Folosește-te de el, Doamne, în a vesti cuvântul Tău cu putere. Și pe noi, Doamne, ca ascultători, mă rog, Doamne, să ne deschizi inimile noastre, să primim cuvântul, să avem inimi de carne, sensibilă, Doamne, inimi sensibile la ceea ce Tu vrei să ne spui. În numele lui Iisus Hristos, mă rog. Amin. Faith is the most important thing for you as a believer. Credința este lucrul cel mai important pentru tine ca credincios. Faith is more important than tradition. Credința este mult mai importantă decât tradiția. Faith is more important even than worship. Credința este mult mai importantă chiar și decât închinare. Because if you don't worship in faith, then you're not really worshiping. Pentru că dacă nu te închini cu credință, nu te închini cu adevărat. We read about Abraham. Am citit despre Avram. And I cannot imagine what it would have been like to have been Abraham. Și nu pot să mă pun în locul lui Avram. Abraham was older. Avram era mai în vârstă. His wife was older. Soția lui era mai în vârstă. And then God comes to him and changes his name. Și Dumnezeu vine la el și schimbă numele. Imagine if God came to you and gave you a name. Imaginați-vă că Dumnezeu vine la tine și îți dă un nume. That every time you said it out of your mouth. Că atunci ori de câte ori tu rostești acel nume cu gura ta. You felt foolish. Te simți așa mai prostuț. I try to work out at home and stay fit. Încerc acasă să alerg, să mențin trupul în formă bună. I'm not doing a good job. Dar nu fac o treabă bună. I see pictures of Arnold Schwarzenegger. Mă uit la poze cu Arnold Schwarzenegger. You need to see pictures of Brian Chu. Voi trebuie să vedeți poze cu Brian Chu. He once was Arnold Schwarzenegger. El într-o zi a fost, mai de mult a fost Arnold Schwarzenegger. And imagine if the Lord came to me and he said, Dennis, imaginați-vă că vine Domnul la mine și spune, Dennis, eu schimb numele tău. Your name will no longer be Dennis. Numele tău nu va mai fi Dennis. Your name will be numele tău va fi the greatest bodybuilder in the world. Cel mai tare culturist din lume. Could you imagine introducing yourself? Imaginați-vă cum te prezinți altor oameni. Hello, Zamfira. Hello, Zamfira. I'm the greatest bodybuilder in the world. Numele meu, cel mai mare culturist din lume. And she would look at me. Și ea s-ar uita la mine. And think, no. Just no. Hello, Colleen. Hello, Colleen. I'm the greatest bodybuilder in the Numele world. Numele meu, cel mai tare culturist din lume. No. No. Abraham walked the earth for years saying, I am the father of many nations. Avram a umblat pe acest pământ și când prezenta numele lui era tatăl multor națiuni. And he didn't have one child. Și nici măcar n-avea un fiu. So I want to give you four thoughts very quickly. Așa că vreau să vă dau patru gânduri foarte rapid. About faith. Despre credință. There are reasons that we don't walk in faith. Sunt motive pentru care nu umblăm în credință. There are things that keep us from walking like Abraham walked. Sunt lucruri care ne țin să umblăm cum a umblat Avram. Do you have a piece of paper? Aveți o hârtie la voi? Do you have a pen? Let me see them. Aveți buletinul la voi? Aveți un pix la voi? Write these down. Scrieți aceste lucruri. You may not need them today. Poate nu ai nevoie de ele astăzi. Maybe you are slaying all the giants in your life. Poate astăzi tu dobori orice gigant din viața ta. But you might need them tomorrow. Dar s-ar putea să ai nevoie de ele mâine. One of the reasons we do not walk in faith. Unul din motivele pentru care nu umblăm în credință. Is because we want to guard ourselves from disappointment. Este pentru că vrem să ne păzim de dezamăgiri. What if I believe? Dar dacă cred, what if I pray? Dar dacă mă rog, and it doesn't happen. Și nu se întâmplă. What if I believe that God will heal me? Dar dacă cred că Dumnezeu mă va vindeca. What if I believe that God will take care of my finances? Dar dacă cred că Dumnezeu se va îngriji de toate nevoile mele financiare. What if I believe and it doesn't happen? Dar dacă cred și nu se întâmplă. Then I'll be disappointed. Atunci voi fi dezamăgit. Listen, faith is not just about getting what you pray for. Credința nu este să primești doar pentru ce te-ai rugat. Faith is about magnifying God. Credința este să slăvești pe Dumnezeu. Abraham did not get credit for his child. Avram nu a primit laudă pentru copilul lui. He got credit for his faith before his son ever came. El a fost lăudat de credința lui înainte ca fiul lui să vină. If you worry about disappointment, dacă te îngrijorezi de dezamăgire, you will never walk in faith. Nu vei umbla niciodată în credință. Genesis chapter 18 verse 14. Genesa 18 cu 14. Says, is anything too hard for our God? Spune, este ceva cu neputință la Dumnezeu? How many people have small children? Câți dintre voi aveți copii mici? My children now are 20 and 16. Copiii mei au 20 de ani și 16 ani. My son, when he was smaller, I heard him talking to another little boy. Fiul meu, când era mai mic, l-am auzit cum vorbea cu un alt prieten de-a lui. And he said, "My daddy can beat your daddy." Și l-am auzit spunând, tatăl meu îl poate bate pe taică tău. This other little boy's daddy was very big. Și tata băiatului meu era foarte mare. And the little boy said, "My father is bigger than your father." Și prietenul lui, fiul meu, a zis, taică meu e mai mare ca taică tău. And my son said with a smile. On his face. Și fiul meu cu un zâmbet pe fața lui a spus, "My daddy can beat your daddy." Taică meu tot îl poate bate pe taică tău. I was praying. Eu mă rugam. Father, don't let my son arrange a fight. Doamne, mă rog ca fiul meu să nu pregătească o luptă. Because I don't have as much faith in me as he has in me. Pentru că eu n-am atâta credință în mine cât are el în mine. Then I heard my son talking to another little boy later. Și l-am auzit pe fiul meu vorbind cu un alt băiat. Something was broken. Ceva s-a rupt. My daddy can fix that. Tatăl meu poate repara chestia asta. He was watching TV with a little boy. El s-a uitat la televizor cu un băiat. A man was climbing a building. Și unul s-a urcat pe o clădire. My daddy can climb a taller building than that. Și a spus, tatăl meu se poate urca pe o clădire mai înaltă ca aia. Big in my son's eyes. Și eu am venit seama că eu sunt mare în ochii fiului meu. God is looking for us to be like little children. Dumnezeu așteaptă ca noi să fim ca niște copilași. When something goes wrong, când ceva nu merge cum trebuie, my daddy can fix that. Tatăl meu poate repara. When something breaks, când ceva se rupe, my daddy can repair that. Tatăl meu poate repara problema. When I get sick, Când eu mă îmbolnăvesc, my daddy can heal that. Tatăl meu poate vindeca. When I don't have money, când n-am bani, my daddy is rich. Tatăl meu e bogat. My daddy has money. Tatăl meu are bani. He has provision. El are provizii. I have no need. Ah, n-am nicio nevoie. I have no lack. N-am nicio nevoie. There is no disappointment. Nu este nicio dezamăgire. Point number two. Al doilea punct. You okay? Sunteți okay? Everybody alive? Toată lumea este vii? You sure? Look at somebody and say, stay awake. Întoarce-te la cel vecin și spune, nu dormi. Point number two, we want to guard ourselves from embarrassment. Al doilea lucru, vrem să ne păzim de rușine. Why don't we walk in faith? De ce nu umblăm în credință? We want to guard ourselves from embarrassment. Vrem să ne păzim de rușine. It's embarrassing when you believe God and the answer has not yet come. E rușinos când crezi în Dumnezeu și răspunsul încă nu vine. Can I tell you something? Pot să vă spun ceva? When we get to heaven, când noi vom ajunge în cer, everything that's true will be revealed. Tot ce e adevărat va fi revelat. Think of all the people you shared the gospel with. Gândiți-vă la toți oamenii cu care le-ați împărtășit Evanghelia lui Iisus Hristos. You are now a fool. Care se uită la tine și crede că ești un nebun. Do you know when we get to heaven? Când vom ajunge în cer, you get to say, o să poți să spui, see? Vezi? I told you. Ți-am spus. Do you know the things you're believing for right now that God spoke to you about in faith? Lucrurile pe care tu le crezi acum, pe care Dumnezeu ți le-a vorbit ție prin credință? Whether they've come to pass or not. Că s-au împlinit sau că nu s-au împlinit? When you get to heaven? Când ajungi în cer? You'll be able to say. Tu voi putea spune. See? Vezi? I told you. Ți-am spus. Because when we get to heaven. Pentru că atunci când ajungem în cer. The score is evened out. Când atunci se echilibrează scorul. Several years ago as a church we were moving to a new building. Ca biserică acum câțiva ani ne-am mutat într-o altă clădire. We were going to a warehouse building. Am mers într-un depozit. No carpet. Nu era niciun carpet. No windows. Nu era nici geamuri. It was rough. Era greu. We needed $17,500 to get into this building. Am avut nevoie de $17,500 ca să intrăm în această clădire. To do the bare minimum to get in. Să amenajăm minimul necesar ca să putem funcționa. We looked at the books in the church. Ne-am uitat la contabilitate, la ce aveam. We need $17,500. Aveam nevoie de $17,500. How much do we have? Cât avem? Ne uităm. We have $17,500. Avem $17,500. I know what you're thinking. Și știu la ce vă gândiți. Good, that's God. Foarte bine, e Dumnezeu. That's not what I was thinking. Nu la asta mă gândeam eu. I was thinking. Eu mă gândeam. We have too much money. Avem prea mulți bani. We need $17,500. Avem nevoie de $17,500. We have $17,500. Avem $17,500. We don't need God. Noi avem nevoie de Dumnezeu. We have to get rid of some money. Noi trebuie să mai eliberăm ceva bani. So I went to the leaders of the church. Și am mers la liderii bisericii. I was thinking maybe we'll give $1,000 or $2,000 away. Și mă gândeam, o să dăm $1,000 sau $2,000 la cineva. So that we can believe that God will help us. Ca noi să credem că Dumnezeu ne va ajuta. I talked to the leaders. Am vorbit cu liderii. They said, Dennis, you're crazy. Și a spus, Dennis, tu ești nebun. We have $17,500. We need $17,500. It would be foolish to give this away. Ar fi o nebunie să dăm banii ăștia. Did you hear from God? Ai auzit de la Dumnezeu? I think so. Cred că am auzit. You think so? Crezi că ai auzit? I'm pretty sure. Sunt aproape sigur. What percent are you sure? Cât procentaj e sigur? 75%? 75%? Dennis, if you're wrong, we Dennis. Won't have our money. Dacă tu greșești, noi nu o să avem banii necesari. So we prayed. Așa că ne-am rugat. I was thinking, boy, it'll take a miracle if we give $1,000 or $2,000 away. Și mă gândeam eu în inima mea, va fi nevoie de o minune ca să dăm $1,000. Și oamenii au început să se roage. And we began to hear from God. Și am început să auzim de la Dumnezeu. And we said, God, how much do you want us to give away? Și am întrebat, Doamne, cât vrei să dăm ca biserică? And he said, give it all away. Și a spus, dă toți banii. So we wrote a check for $17,500. Așa că am scris un check de $17,500. And gave it into missions. Și am dat la misiune. And then I was scared. După aia mi-a fost frică. When you're only 75% sure? Când ești doar 75% sigur? And your leaders just followed you across the bridge? Și liderii tăi au trecut cu tine podul? You want to make sure there's a bridge. Tu vrei să te asiguri că există un pod. And not just a hole. Și nu doar o gaură. We gave all the money away we had. Am dat toți banii care am avut. And we prayed. Și ne-am rugat. What if I'm now embarrassed? Da, dacă cum o să-mi fie rușine? Faith leaves no room for you to be afraid of embarrassment. Credința nu lasă o portiță ca ție să-ți fie frică. I wonder what Peter thought when he pulled his leg up over the boat. Ce s-o fi gândit Petru când și-a ridicat piciorul peste barcă? He pulled his other leg over the boat. Și-a ridicat și cealaltă picior peste barcă. It would be embarrassing to step out of the boat and to sink. Ar fi rușinos să te sari din barcă și să te neci. He said, I don't care, I'm going to walk on water. A spus, nu mă interesează, voi umbla pe ape. We gave all of it away. Am dat toți banii. Do you want the rest of the story? Vrei să afli cum s-a terminat povestea asta? No good preacher would end the story there. Niciun predicator bun ar termina povestea aici. 2 weeks later, we had a family come to our church. După 2 săptămâni au venit o familie la noi la biserică. There were 50 people in the church. Aveam la ora actuală la ora aceea 50 de oameni în biserică. It was the beginning of the church. There were only 50 people. A fost începutul bisericii, am avut 50 de oameni. Someone came to me later and said. A venit cineva după și m-a zis. Can I tell you what the offering is today? Pot să spun cât a fost coleta de astăzi? Sure. Și am spus, sigur, spune. $30,000 plus. Peste 30.000 de dolari. One couple came and wrote a check to the church for $30,000. A venit un cuplu în biserică și a scris un check de 30.000 de dolari. What if I walk in faith and I look and I'm embarrassed? Ce se întâmplă dacă umblu în credință și ajung să fiu rușinat? There's no room for embarrassment with faith. În credință nu este loc de rușine. Last two, very quickly. Și ultimele două, foarte repede. Number three, we guard ourselves. Al treilea lucru, ne păzim from discomfort. De lipsă de confort. Walking in faith is hard. Al umbla prin credință e greu. It's uncomfortable. Nu e confortabil. Well, there was a time when I needed a car. Aveam nevoie de o mașină la un moment dat. Am I going to borrow money? Voi împrumuta bani? And buy the car? Și să cumpăr mașină? Or am I going to walk in faith? Sau voi umbla în credință? I don't think it's a sin to borrow money. Nu cred că e păcat să împrumuți bani. But it puts pressure on your life that you don't need. Dar pune o presiune peste viața ta de care n-ai nevoie. So God, I'm praying for a car. I'm believing for a car. Și am spus, Doamne, cred pentru o mașină. I'm believing you'll take care of me. Cred că tu o să te îngrijești de nevoia aceasta. It would have been easier to borrow the money. Ar fi fost mult mai ușor să împrumut banii. I could have been driving my car weeks earlier. Aș fi putut conduce mașina mea cu săptămâni înainte. My wife would get up at 3 in the morning to take me to work. La ora 3 dimineața se scula soția mea să mă ducă la slujba care avea. I would stay at work all day long. Toată ziua rămâneam la slujbă. She would come back at 7 at night to pick me up. La ora 7 seara venea după mine să mă ia cu mașina. Because I didn't have a car to get home. Pentru că n-aveam mașină. But I was standing in faith. Dar eu credeam în credință, rămâneam în credință. Și uneori a rămâne în credință e greu. Sometimes we're believing God for healing. Uneori îl credem pe Dumnezeu pentru vindecare. God, heal my leg. Doamne, vindecă piciorul meu. I need you to heal my leg. Am nevoie să-mi vindeci piciorul. I asked twice, you didn't heal it. I'm going to do something else. Am cerut de 2 ori și tu nu m-ai vindecat, o să fac altceva. Standing in faith can be difficult. Rămâne în credință poate să fie dificil uneori. But God will never let you down. Dar Dumnezeu nu te va dezamăgi niciodată. Number 4, I'll finish with this. Al patrulea lucru și o să termin cu asta. One reason we don't walk in faith. Un alt motiv pentru care nu umblăm în credință. Is because we guard ourselves from comparison. Este pentru că ne păzim de a fi comparați cu alții. I know God will do it for you. Știu că Dumnezeu o face pentru tine. But will he do it for me? Dar oare va face și pentru mine? I know God will do it for you. Știu că Dumnezeu va face poate pentru tine. But will he do it for me? Dar oare va face și pentru mine? Colleen is in the altar. Colleen este la altar. Come on, come to the altar. Vino la altar, Colleen. He's praying se for God to heal him. Ca Dumnezeu să-l vindece. And then Pastor Theo says, "Come, let's pray for the sick." Și pastorul Theo spune, hai să ne rugăm pentru bolnavi. Can I be honest for a moment? Pot să fiu sincer cu voi pentru un moment? As a human being, ca și un om, I can pray for Colleen with so much faith. Eu m-aș putea ruga pentru Colleen cu atâta credință. When it's time to pray for me. Dar când e timpul să mă rog pentru mine, it's hard. E greu. God, I know you'll heal Colleen. Doamne, știu că o să-l vindeci pe Colleen. I know you love him. Știu că-l iubești pe el. But do you love me? Dar mă iubești tu pe mine? Will you heal me? O să mă vindeci tu pe mine? Will you take care of me? O să ai grijă de mine? I want to tell you today. Vreau să spun astăzi. That you have a God that loves you. Că ai un Dumnezeu care te iubește. It is the lie of the devil. Este minciuna lui Satan. That tells you that God will answer everyone's prayer but yours. Că Dumnezeu va răspunde la toate rugăciunile, numai a patanul să răspundă. You say, Dennis, you don't know my heart. Spui, Dennis, tu nu știi inima mea. Yeah, well, you don't know mine. Nici tu nu știi pe a mea. God doesn't heal us because of our goodness. Dumnezeu nu ne vindecă datorită datorită bunătății noastre. He heals us because of his goodness. El ne vindecă datorită bunătății lui. He doesn't give us blessing because we are good. El ne binecuvintează că noi suntem buni. He gives us blessing because he is good. El ne binecuvintează că el este bun. All he's looking for is a people who will give him honor and credit. Tot ce caută sunt oameni care vor da lui slavă și cinste. Can we stand up and give God honor and credit? Ne putem ridica astăzi în picioare și să dăm lui slavă și cinste. Who answers the prayers of all your people. Meriți laudele poporului tău, Doamne, astăzi. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Te onorăm, Doamne, te binecuvântăm pe tine. Hallelujah!